mama, oh muzie mama, oh muzie, oh muzie, muzie mama, oh muzie, oh oh muzie, oh muzie mama, lianje kotinga motema, muzie mama, talanga na yetenge, oh muzie gonga na boyo lombela dokotolo. Muzie mpo Oko banga nini Oko kamwa nini muzi Ngaite moto aliposo Nalingi bata mibale muzi Tuna papa na yo muzi Ako petanga rezo muzi Muzi mama O muzi go muzi muzi Muzi mpo Tambola dendana lula yo Muzi mama Yaka pumbini Na kolemba yote mama, o muzie mama Muzie, ata na bala mama, o muzie mama Muzi na linga kaye, pena lingi yo mama, o muzie mama Muzie, na kolemba yote mama Muzie mama, muzie, ata na bala mama, oh muzie mama, muzi na linga kaye, pena lingi yo mama, oh muzie mama. Muzi, muzi, mama, oh, muzi, yeah. muzigo muzi muzi mama Oko banga nini Oko kamwa nini muzi Ngaite moto aliposo Nalingi bato mi bale muzi Tuna papa na yo muzi Ako petanga rezo muzi Eko kanda ma O muzigo muzi muzi mama Muzi ye Tambola titana lula yo Muzi ye mama Yaga pipeni mama Ogo muzi ye Tambola titana lula yo Muzi ye Yaga pembeni matamba Muzi ye Nakole mayote mama O muzi ye mama Muzi ye Atana bala mama O muzi ye Nalinga kaye, pena lingi yo mama, omuzie mama, omuzi go muzi muzi mama, oh, muzie, oh, omuzi go muzi mama, diyanze kotinga motema, muzie mama, talanga na yetenge, oh, omuzi go ngana boya no mbele dokotolo, muzie. Oko kamwa nini muzi Ngaite moto aliposo Nalingi bato mi bale muzi Tuna papa na yo muzi Ako peta na rezo muzi Muzi mama O muzi go muzi muzi Eke seni Nato muzi Oko muzi go muzi muzi Amika teto Muzi yo Yeah, Pena ningi yo mama, oh muzi yeah, mama.